tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A na początek nowe informacje z wyborów samorządowych. Jesteśmy już po konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. Specjalny zespół medyków wyleciał do Gruzji, żeby zająć się Polakami rannymi w wypadku busa. W szpitalach jest 11 turystów z naszego kraju. Egipskie media donoszą o szansie na porozumienie Izraela z Hamasem. Takie sygnały miały popłynąć po rozmowach w Kairze. Coraz więcej głosów policzonych. Do Państwowej Komisji Wyborczej spływają kolejne protokoły z całej Polski z wyborów samorządowych. W siedzibie PKW, gdzie zakończyła się konferencja prasowa, jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno. Witam. Jakie są te cząstkowe wyniki? Frekwencja w wyborach samorządowych według oficjalnych, ale podkreślam, cząstkowych wyników to 51,33%. Jest więc o ponad 3,5% niższa od tej z wyborów w 2018 roku. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że jedną z głównych przyczyn mogła być sprzyjająca wyjazdom pogoda. Przewodniczący PKW podkreślał, że liczenie głosów przebiega nadspodziewanie sprawnie. W tej chwili zostało już wprowadzonych 26 751 protokołów, jeżeli chodzi o wybory do sejmiku województw, czyli to jest przeszło 85%. Przypominam, minęło 13 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. A jeszcze wyższy odsetek jest w przypadku wyboru do rad gmin, miast i miejskich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów. Na godzinę 9.20 PKW miała wprowadzone do swojego systemu ponad 97% policzonych głosów. Szef PKW podkreślał, że choć liczenie przebiega sprawnie, to raczej nie ma szans, żebyśmy jeszcze dzisiaj poznali ostateczne wyniki wyborów samorządowych. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. W serwisie Trójki czas na powybarcze komentarze. Politolog z Uniwersytetu Łódzkiego Michał Klonowski powiedział, że na podstawie jeszcze sondażowych wyników trudno jednoznacznie stwierdzić, kto jest zwycięzcą. Prawo i Sprawiedliwość ma najwyższy wynik, ale najprawdopodobniej straci władzę w kilku sejmikach wojewódzkich. Liderzy dwóch najsilniejszych ugrupowań ogłosili wczoraj sukces. No, każdy rozumiał to oczywiście w zupełnie inny sposób. Koalicja Obywatelska wygrała w miejscach, które może uznalibyśmy za bardziej prestiżowe, tak? Bo wygrała w wielkich miastach, gdzie PiS poniósł sromotną porażkę. Natomiast sumując głosy wyborców, PiS zdobył najwięcej, więc może czuć się wygranym. Chociaż z drugiej strony ich zakres władzy, chociażby w sejmikach wojewódzkich, jednak skurczy się. Wygląda na to dość mocno. Zdaniem Michała Klonowskiego ciekawe są wyniki głosowania na pozostałe partie. Dwie główne siły polityczne właściwie pozostały w tym samym miejscu, w którym były, tam z drobnymi różnicami. Dlatego myślę, że należałoby bardziej zwrócić uwagę na wyniki tych nieco mniejszych ugrupowań. W trzeciej drodze udało się powtórzyć wynik z wyborów parlamentarnych, co uważam, że jest bardzo dużym sukcesem, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze sondaże, jeszcze nawet sprzed tygodnia dwóch. Bardzo dobry wynik Konfederacji. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,7% głosów, Koalicja Obywatelska 31,9%. Według sondażu Exit Poll trzecie miejsce w wyborach samorządowych zajęła trzecia droga z poparciem na poziomie 13,5%. Na czwartym znalazła się Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica niecałych 7% poparcia. Zostawiamy wybory, przed nami kolejne tematy. Do stolicy Gruzji, Tbilisi, poleciał zespół pomocy humanitarno-medycznej. Ma zająć się Polakami poszkodowanymi w wypadku Kubusa. W skład czteroosobowego zespołu wchodzą neurochirurg, chirurg i anestezjolog, a także ratownik medyczny. Mają oni ocenić stan poszkodowanych w wypadku oraz sprawdzić możliwości ich bezpiecznej ewakuacji do Polski. W wypadku busa turystycznego w Gruzji zostało rannych 11 polskich turystów. Doszło do tego w okolicy miasta Choni. Dwoje najciężej rannych zostało przewiezionych do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni są leczeni w szpitalu w Choni i w punkcie medycznym w Martwii. MSZ zapewnia, że z poszkodowanymi ma kontakt polska ambasada w Tbilisi. Jan Olencki, Polskie Radio. Jest szansa na przełom w rozmowach Izraela i Hamasu. Egipskie media, powołując się na uczestnika negocjacji, podały, że podczas spotkania w Kairze poczyniono postępy. Oficjalnie żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień. Według egipskiej telewizji delegacje Hamasu i Kataru opuściły Kair, ale w ciągu dwóch dni powrócą do stolicy Egiptu, aby uzgodnić warunki ostatecznego porozumienia. Z kolei agencja Reuters donosi, że Hamas ponowił swoje żądania obejmujące trwałe zawieszenie broni, wycofanie sił izraelskich ze Strefy Gazy, powrót wysiedleńców i wymianę więźniów palestyńskich na izraelskich zakładników. Chiny odpowiedziały na ćwiczenia wojskowe Filipin, Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii na Morzu Południowochińskim. W pobliżu manewrów wysłano patrole morskie i powietrzne. Z kolei chińskie państwowe media nazwały ćwiczenia prowokacją. Manewry przeprowadzono na Morzu Południowochińskim, które Chiny uważają za swój akwen. Prawa do morskiego terytorium roszczą sobie jednak także m.in. Filipiny, Wietnam i Tajwan. To był serwis Trójki.

I kolejny piękny kobiecy głos. Daria ze Śląska i Taras. To za nami. A na trójkowej antenie tematy książkowe. Po raz pierwszy w Polsce ukazują się Skrytki, czyli jedna z najważniejszych książek polskiej pisarki i tłumaczki Zofii Romanowiczowej. Dziś na temat tej książkowej, właściwie premiery, rozmawiamy z Anną Jamrozeksową z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Skrytki, czyli powieść, która ukazała się w Paryżu bardzo dawno temu, bo w roku 1980. Jak to się stało, że tak długo czekaliśmy na polską premierę i czemu akurat Paryż był miejscem, w którym ta książka ukazała się po raz pierwszy? Zofia Romanowiczowa od 1946 roku mieszkała w Paryżu, więc Paryż to było miejsce jej funkcjonowania już później w życiu dorosłym, życia zawodowego, życia rodzinnego, ale ponieważ była też osobą mocno zanurzoną, w ogóle jedną z ważnych twórczyń polskiej kultury na emigracji, szczególnie tu kultury w Paryżu, dlatego była zanurzona absolutnie w życiu polskiej i to tej polskiej, nazwijmy niepodzielonej, czyli tej polskiej krajowej i polskiej emigracyjnej. Ona przez cały czas funkcjonowania na polu literackim i artystycznym zawsze przyjmowała, że literatura polska jest jedna, że ona jest czasowo tylko podzielona żelazną kurtyną na dwie części, ale żelazna kurtyna kiedyś padnie. I tworzyć literaturę trzeba pisząc w języku polskim, a ona mieszkając we Francji pisała zawsze w języku polskim, chociaż doskonale znała język francuski, ona ukończyła Sorbonę, była prowansalistką, tłumaczką. Zawsze pozostawała w tej literaturze pięknej, wierna językowi polskiemu, ponieważ najlepiej się w nim czuła, to jest odpowiedź. Mówiąc biegle i świetnie po francusku, wyrażała się najchętniej w języku polskim. Dlaczego w Paryżu została wydana? Również opublikowano ją nakładem Instytutu Literackiego, ponieważ Romanowiczowa była osobą, która potrafiła istnieć w różnych miejscach, miała w sobie taką umiejętność, taką też tendencję do łączenia ludzi, do niestawiania barier. Wydawała zarówno w wydawnictwie Libella w Paryżu, jak i w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, jak i właśnie w serii wydawniczej paryskiej kultury. To była bardzo godna seria, także miejsce publikacji znakomite, książka nagradzana, uznana, recenzowana. Mm-hmm. Skrytki to jest właściwie wyjątek w twórczości Zofii Romanowiczowej, bo w zasadzie jedyna książka, w której autorka nie podjęła tematu przeżyć obozowych. Co jest w takim razie tematem całej tej powieści i w jakim czasie jest to osadzone? Powieść powstawała długo jak na Romanowiczową, między rokiem 1977 i 79 i na ten czas należy też, w tym czasie należy lokować miejsce, czas dziania się, natomiast miejsce to jest północ, znaczy środkowa Francja, również Pikardia, czyli ta wysoka Francja oraz południe. Ślady obozowych i jej przeżyć są widoczne w języku. On jest specyficzny, na przykład będziemy czytać w tej książce, gdy już będziemy mieć ją w rękach. Okazuje się, że na przykład zakłady opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnością nazywane są takimi obozami koncentracyjnymi. Czyli ten język przemocowy związany z doświadczeniem jej więziennym i lagrowych, jak bluszcz, przenika całą narrację. Natomiast rzeczywiście tematycznie jest to przede wszystkim książka o trudnej relacji rodziców. Narratorką jest kobieta, czyli matka, ale ona czuje absolutnie się związana jest częścią dwuosobowej całości, czyli ojca dziecka i jej, z dzieckiem, które do drugiego roku życia rozwijało się świetnie, było dumą rodzicą, było przepiękne, wyróżniające się, elokwentne, rozgadane. Jest jeden moment, jedna noc z bardzo wysoką gorączką i to dziecko nagle staje się bardzo ciężko chore. Zanika możliwość kontaktu i rodzice muszą przepracować ten sposób dotychczasowego bycia z dzieckiem, które było przez nich akceptowane, kochane. I jak sobie poradzić w momencie, kiedy ta osoba bardzo kochana, na której było się zupełnie skupionym, odchodzi. Odchodzi, nie ma jej. Ona istnieje tylko fizycznie. Mhm. I co z tym zrobić? Jak planować przyszłość? Zresztą ci nie wiem na ile, raczej nie chcę zdradzać zakończenia książki, ale ci rodzice, bo to jest jeden z wielu wątków, na przykład planują ewentualnie potrójne samobójstwo. Poważne tematy. Właśnie miałam zapytać o to, z jakimi emocjami pozostawia nas ta książka, ale z tego, co słyszę, to możemy naprawdę przeżyć różne ciężkie emocje, czytając skrytki. Tak, ale zarazem jest to książka tak pięknie napisana. Jej czytanie to jest uczta, też taka zmysłowa, ponieważ Romanowiczowa, która jak twierdziła w licznych wywiadach, to powtarzała, że nie ma wyobraźni dla krajobrazów, czyli ona w swoje powieści wplatała wątki przeżyte, zasłyszane i również wyczytane, bo ona była wierną czytelniczką gazet codziennych, więc różne takie rozwiązania formalne też mają swój początek w jakichś newsach, takich naprawdę czasami zabawnych, czasami przerażających. Ale zarazem jest to książka tak głęboko osadzona w kulturze, w przekazie tym kulturowym, w kosmogonii, w myśli teologicznej, że zostawia nas, i jestem pewna, z wieloma pytaniami. Pytaniami na temat naszego człowieczeństwa, pytaniami na temat naszej relacji z degradacją na przykład człowieka, taką umysłową, kiedy i z utratą przede wszystkim. Utrata, bo ci ludzie przede wszystkim tracą, każdego dnia tracą i ich plany okazują się nierealne. Nawet te takie bardzo praktyczne, gdzie wynajmą mieszkanie. Nie mieszkanie, raczej dom na południu Francji. Ale okazuje się, że to ich rajskie południe Francji, Seweny, dzikie i przecudnej urody i też z taką dawną, bogatą kulturą, z przeżyciami wojen religijnych bardzo trudnymi, bo tam i krucjata Albigensu i hugenoci, i powstanie kamizerdów, czyli to taka wojna totalna, zniszczenie. I też zostawia nas na pewno, co jest piękne w tej książce, z wieloma sygnałami, które dzięki internetowi możemy rozwijać te pomysły tam poddane przez Romanowi na temat bogactwa kultury Francji. Mhm. I też Polaków, którzy się tam gdzieś, gdzie niegdzie pojawiają, na przykład jako powieszeni partyzanci z II wojny światowej. Ale książka jest dla mnie oszałamiająco piękna, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia narracji, ale też bardzo ciekawa i właściwie to wpadamy jak w ocean, mhm, taką głęboką wodę. Skrytki Zofii Romanowiczowej, po raz pierwszy w Polsce, premiera, z tego co wyczytałam, 10 kwietnia, więc już niebawem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Anna Jemrozek-Sowa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. I wish my life I Don't Save Me, to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Już dzisiaj pierwszy dzień wyjątkowego festiwalu filmów ponadczasowych, Timeless Film Festival. W planach wyjątkowe pokazy, filmowe rozmowy, także spotkania muzyczne. I dziś właśnie o tej muzycznej odsłonie festiwalu porozmawiamy z Martą Błachowską, jedną z organizatorek festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Na festiwalu, tak jak powiedziałam, wydarzenia muzyczne. Wystąpią soliści, zespoły, orkiestry z Polski i z zagranicy. Pierwsze wydarzenie muzyczne już dzisiaj o godzinie 19, a na scenie? Tak, dzisiaj o godzinie 19.30 mamy uroczyste otwarcie w Filharmonii Narodowej. I to jest rzeczywiście projekt absolutnie niezwykły. To jest pokaz filmu Męczeństwo Janny Dark z muzyką, symfonią Stefana Wesołowskiego, która została skomponowana na specjalne zamówienie festiwalu. Wykonywać będzie chór i orkiestra Filharmonii Narodowej. Także będzie się działo. Myślę, że jest to absolutnie unikatowa możliwość zobaczenia i wzięcia udziału w takim projekcie, bo cała ta sekcja koncertów filmowych, bardzo autorska sekcja Romana Gutka, czyli założyciela festiwalu, dyrektora i pomysłodawcy, no jest rzeczywiście czymś, co się zdarza bardzo rzadko, czyli takie koncerty filmowe, jak my to nazwaliśmy, no są czymś rzeczywiście nowym i unikatowym. W tej sekcji może opowiem, co jeszcze nas czeka, bo to jest bardzo zróżnicowany program. Jutro z kolei też w Filharmonii Narodowej pokaz filmu Furman Śmierci z muzyką Ellen Arkbro. I to jest muzyka organowa z filmem, do filmu niemego. Więc to jest tak naprawdę pierwsza możliwość od dekad, żeby coś takiego zobaczyć w Warszawie i przeżyć w Warszawie. Więc myślę, że to naprawdę jest coś super. Jesteśmy z tej sekcji bardzo dumni, no bo rzeczywiście ten program jest bardzo bogaty. Poza tym mamy jeszcze szereg wydarzeń w Muzeum Polin, bo tutaj tak może wprowadzając... No właśnie, bo to Warszawa została przejęta przez festiwal tak naprawdę w dużej mierze. Tak. Została przejęta przez festiwal. Też nam zależało na tym, żeby rzeczywiście to miasto żyło tym festiwalem. Czyli tutaj mamy aż 4 tak naprawdę obiekty takie stricte filmowe. To jest Kino Muranów, Kino Atlantyk i Kino Iluzjon. Mamy też pokazy takie dedykowane Warszawie, czyli dokumenty o Warszawie, archiwalia w Muzeum Warszawy. To są pokazy bezpłatne. A te wydarzenia właśnie muzyczne, no to Filharmonia Narodowa, Muzeum Polin i Opera Narodowa, Teatr Wielki. Tutaj to jest wydarzenie, które tak naprawdę jest hitem tego festiwalu i bilety rzeczywiście rozeszły się bardzo szybko, czyli pokaz filmu Amadeusza Milosza Formana z muzyką na żywo. I to jest rzeczywiście ogromny projekt. To jest też projekt, którego pierwszego wykonanie pierwszy raz został pokazany kilka lat temu w Londynie, więc to jest coś, co już istnieje, ale było pokazywane naprawdę w bardzo małej ilości miejsc na świecie. Jest rzeczywiście totalnie monumentalne, jakieś imersyjne doświadczenie. Będą 3 pokazy. Na ten moment są wyprzedane, ale mogę zdradzić, że jeszcze kilka biletów się pojawi już w tym tygodniu. Tak, więc proszę tutaj obserwować nasze profile, bo będziemy mieli no jeszcze taką małą pulę dodatkowych biletów, ale też może ważne jest to, że tak jak kolejny pokaz właśnie tego Amadeusza Milosza Formana odbędzie się w ramach Nowych Horyzontów 20 lipca we Wrocławiu, więc to też jest produkcja Timeless Film Festival, ale jeżeli ktoś jest może bliżej Wrocławia albo no nie da rady być tutaj, a byłby zainteresowany, no to serdecznie też zapraszam właśnie do Wrocławia. Ale jeszcze wracając do tej sekcji koncertów filmowych i tego, co jeszcze nas czeka, no to na pewno ciekawym projektem, o którym też warto byłoby powiedzieć, jest projekt Gift. To jest współczesny film niemy Hamaguchiego, czyli no reżysera oczywiście Oscarowego, znamy z Drive My Car, w Pętli Ryzyka i Fantazji. I to jest projekt, w którym została trochę odwrócona konwencja. Bo na początku tak naprawdę była muzyka Eiko Ishibashi. Eiko tak naprawdę zgłosiła się do Hamaguchiego, z którym zna się, bo jest jego, zna się dobrze, zna się od lat, jest jego tak naprawdę flakową kompozytorką i zgłosiła się do niego z taką prośbą i tak naprawdę z takim pomysłem, żeby stworzył taką muzyczną wizualną interpretację jej muzyki. Tak, i tak powstał ten projekt Gift. I to jest projekt, który istnieje tylko w takiej właśnie formule na żywo, czyli jedyną szansą zobaczenia jest właśnie pokazy, które się odbywają z muzyką na żywo Eiko. Więc to jest, myślę, coś absolutnie niesamowitego. Współczesny film niemy, myślę, że też jest to rzadko spotykane i jest absolutnie magiczne. Takim rozwinięciem tego projektu jest z kolei pełnometrażowy film Zła niema, który też pokażemy na festiwalu już w ramach po prostu regularnych pokazów, więc tutaj absolutnie też zapraszam i na pokazy kinowe i na projekt Gift w Polinie. Poza tym jeszcze Dobrawa Czocher, do filmów Germain Dulac, Wim Mertens, Małe Instrumenty właśnie, zespół Xylos i myślę, że to, co jest najważniejsze może i właśnie najbardziej wyróżniające w tej sekcji, to to, że to są wszystko autorskie kompozycje. Czyli tutaj no rzeczywiście tak. Kompozytorzy, artyści pracują nad tym od wielu miesięcy, no i stworzyli właśnie takie autorskie kompozycje do tych filmów niemych i tutaj rzeczywiście to jest coś, co po prostu będzie istniało tylko w tym jednym wykonaniu. No i jest to możliwość tak naprawdę jednorazowa, tak, niepowtarzalna, żeby to zobaczyć. Brzmi to naprawdę wyjątkowo. Zapraszamy serdecznie. Po więcej szczegółów też szczegóły można znaleźć na stronie timelessfilmfestival.pl. Tam też Państwa odsyłamy, tam cały program wydarzenia i szczegółowe informacje. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Była z nami Marta Błachowska, jedna z organizatorek festiwalu Timeless Film Festival. No i zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie. Zapraszam. Program Trzeci Polskiego Radia. discovering you. This alien language and how the human feel. I just want to love you. I just want to cry. I just want to love you. We got to move on up. All I wanna do is love you. Na zegarze 16 minut po godzinie 11. Trójkowy punkt techniczny. W ostatnim odcinku cyklu odwiedzimy zakład naprawy taboru kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Przejdziemy z trójkowym mikrofonem przez wszystkie hale. Przyjrzymy się temu, jak naprawiane są pociągi oraz opowiemy o tym, że nawet całkowita naprawa samego pudła pociągu jest tańsza niż kupno nowego. A dokładnie opowie nam o tym Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś w ramach trójkowego punktu technicznego zabiorę Państwa na wycieczkę do Mińska Mazowieckiego. W tym oddalonym ponad 40 km od Warszawy mieście znajduje się zakład naprawy taboru kolejowego PESA Mińsk Mazowiecki. W zakładzie tym wszelkie niezbędne przeglądy przechodzą przede wszystkim elektryczne zespoły trakcyjne, wyjaśnia kierownik działu sprzedaży i marketingu Grzegorz Brodzik. Przeprowadzamy naprawy obsługi pociągów od przeglądów P1 do P5. Przegląd P1 to jest najprostsza codzienna obsługa danego typu pojazdu, natomiast P4, P5 to są bardziej skomplikowane, gdzie proces naprawy obejmuje demontaż wszelkich podzespołów, ich naprawę i ponowny montaż, ewentualne jakieś modyfikacje, prace modernizacyjne. Najczęściej naprawa P4 trwa co 5 lat lub 1 000 000 kilometrów. Naprawa P5, czy to już jest taka naprawa główna, gdzie przywraca się wartości podzespołu do wymiarów konstrukcyjnych, to jest co 15 lat. I w zależności od tego, jaki to jest poziom utrzymania, w przypadku przeglądu P1, przegląd trwa jeden dzień. Tomasz Przątka, szef produkcji w zakładzie PESA Mińsk Mazowiecki. Natomiast naprawa główna trwa do 3 miesięcy, czasem dłużej. Wszystko jest jasne, to idziemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. To już jesteśmy na hali. Widzę przed sobą koła, szyny. Co tutaj się w ogóle dzieje? Jesteśmy na hali napraw wózków i mamy przed sobą wózki już po wymianie zestawów kołowych, po wymianie kół i po naprawie. Są to tory przed nami, które prowadzą na tak zwane wysokie hale, na których pojazdy są z powrotem osiowane. Ponieważ ogólnie w całym zakładzie mamy produkcję potokową. Pierwszymi torami pojazdy do nas wjeżdżały do naprawy. Tam były i są wyosiowywane. Dalej wózki wraz z maszynami elektrycznymi przejeżdżają na kolejną halę. Na tej kolejnej hali są oddzielone silniki elektryczne. Dalej zostają wózki i na sam koniec, na ostatnią halę jadą zestawy kołowe. Później każdy z tych podzespołów przechodzi przez całą halę, przechodzi cykl naprawy i na końcu tych hal spotykają się z powrotem. To już hala o wiele wyższa i widzę, to się chyba nazywa pudło pociągu. Tak, jesteśmy teraz na wysokiej hali i tutaj przed nami widać pojazd, który właśnie jest w trakcie naprawy. Tak naprawdę widzimy jego samą konstrukcję, która została już naprawiona, poszycie zostało naprawione i jest pojazd pomalowany. W tej chwili przechodzi do faz montażowych, czyli montujemy na nim wszelkie podzespoły, które zostały poddane naprawie lub zostaną zamontowane nowe. To w ilu procentach de facto ostatecznie to jest nowy pociąg? Bo tak można już powoli nazywać, jeżeli zostaje sama konstrukcja. W 80% jest to całkowicie nowy pojazd. Bo mamy na razie pudło, to jeszcze dużo pracy. W jakim momencie jesteśmy w ogóle naprawy? Jesteśmy mniej więcej w połowie prac. Teraz montujemy wygłuszenie na całym pojeździe, montujemy ocieplenie i dalej podłogi. Później zabudowa ścian, wklejenie okien, plus zabudowa wszystkich pozostałych podzespołów. Drzwi, szaf, kabin maszynisty, cały pojazd trzeba skompletować i później cały kompletny pojazd musi zostać zważony, żeby pod tą wagę już całego kompletnego pudła wyregulować wózki i potem następuje osiowanie. Ja tu widzę, że tych pociągów, jak tak szybko policzę, to około 10 jest, czyli wychodzi na to, że jakiś intratny biznes. Tak, tutaj wykonujemy naprawę kilkunastu pociągów miesięcznie w różnym zakresie utrzymania. Czy jest opłacalna naprawa, modernizacja? Oczywiście, że jest. Jest to poniżej 70% ceny nowego pojazdu w zdecydowanie dużo krótszym terminie. Zapach, jakbym wylądował na lekcji chemii, przynajmniej w dobrym gimnazjum, jak nie w liceum. Cóż tu się dzieje, bo tak... Puste pudło, bez koloru, bez wyrazu. Tu jesteśmy w lakierni wagonowej. To jest komora lakiernicza, w której odbywa się malowanie pojazdów. Tych warstw farby to trochę tu jest. To na długo tu zostaje ten wagon, bo na razie to on jest srebrny, a on pewnie by chciał być taki jak PKP Intercity. Dokładnie, to jest wagon PKP Intercity. Na chwilę obecną widzimy, że wagon jest wyszpachlowany i jest w podkładzie. Widzimy panów, którzy malują, kładą pierwsze kolory, pierwsze farby. Później po tych farbach pójdzie jeszcze lakier bezbarwny, lakier antygraffiti. Pan mnie teraz zaprowadził do jakiejś dziury w ziemi, do jakiejś kratownicy, ale to nie jest przypadkowa dziura podobno. Cóż tu się dzieje? Zapadnia jest to budowa, ponieważ jest ona połączona pomiędzy dwoma torami. Na zapadni odbywa się wymiana zestawów kołowych, wymiana silników. Jest to po to, żeby nie trzeba było rozłączać całego pojazdu, unosić całego pudła do góry w przypadku wymiany jednego podzespołu, czyli na przykład jednego zestawu, jednego silnika. W momencie, gdy najeżdżamy pojazdem nad zapadnie, podnosimy wózek częściowo do góry, natomiast od dołu wyjeżdża zapadnia na siłownikach, którym jest podpierany podzespół, który chcemy zdemontować. Po odkręceniu go zjeżdża on na dół, przejeżdża na drugi tor, gdzie jest suwnicą wyciągany do góry. I tak samo się dzieje później z nowym podzespołem, który będziemy z powrotem montować. Przeszliśmy przez cały zakład i tak jednym okiem zauważyłem, że jakoś się da rozpoznać to, co robicie. Na burcie pociągu, jeśli będziemy gdzieś na peronie widzieć taki pociąg, są oznakowane znaczek MM, co oznacza właśnie, że pociąg przeszedł naprawę danego poziomu w Wińsku. A poza tym każdy pojazd ma też tabliczki znamionowe. Wewnątrz, na każdym szczycie, przy naprawach P5 montujemy tabliczki znamionowe, gdzie są zapisane informacje o naprawie i tak w tym przypadku to są informacje, że na przykład modernizacja została wykonana w 2021 roku w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Wińsku Mazowieckim. Tabliczki takie najczęściej mogą Państwo znaleźć w pojazdach kolei mazowieckich, trójmiejskich SKM-kach, pociągach spółki Polregio oraz spółki Koleje Śląskie, wagonach metra warszawskiego oraz w elektrycznych zespołach trakcyjnych ED74 należących do PKP Intercity. Wymienieni przewoźnicy w ostatnich latach najczęściej decydowali się na naprawy w Mińsku Mazowieckim. A propos ostatnich lat, to teraz nadszedł czas podziękować Państwu za ostatnie blisko 3 lata. Dzisiejszy Trójkowy Punkt Techniczny był ostatnim. Bardzo Państwu dziękuję za łącznie dziesiątki godzin spędzonych z techniką oraz transportem i mówię do usłyszenia, bo na antenie Trójki wciąż będziemy się spotykać. Paweł Turski. Trójkowy Punkt Techniczny. A my tymczasem dziękujemy za dziś. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. W takim kobiecym składzie mówiłyśmy dziś dobrego dnia. Za moment Radosław Nałęcz i program Środka, ale zanim to Marcy i Entertainment. Do usłyszenia.